bidadari yang tawarkan cinta, seribu cinta tawarkan bahagia. Tu singkal mekisen hati beli uling adi, tu singkal ngilangan rasa sayang beline, kapening ragan nadi. Tua adi ni metulis di hayalan beli. Keucap janji suci takkan berpisah selamanya, kesaksian prejuru lan keluarga ni sami. Belingi deh adi nutugan tresnan beli, abe kepelaminan menjangkapan selaku ala kirabi. Mungkin sampun pina kebukti beli sayang kenani, tresnan liseng tua dinunyi adi dadi kurenan beli. Agen pas wejan yang didi pawi wahan antar memargi, janur kuning pina kesaksi jangkap hiraga nada siki. Berpisah selamanya, kesaksian prejuru lan keluarga ni sami. Belingi deh adi nutugan tresnan beli, abe kepelaminan menjangkapan selaku ala kirabi. Sampun pina kebukti beli sayang kenani, tresnan beli sing tua dinunyi adi dadi kurenan beli. Agen pas wejan yang didi pawi wahan antar memargi, janur kuning pina kesaksi jangkep miraga nada siki. Sampun pina kebukti beli sayang ken adi, tresnan beli sing tua dimunyi adi dadi kurenan beli. Agan pas wejan yang didi pewiwahan antar memargi, janur kuning pina kesaksi jangkep hiraga nada siki.